daan wax ci biir islam ñoo xamne dañ leen jël ci xex ba ma nga ci sababu nuzulu ayati te al abbas ibn abd al muttalib nekkon ci seen biir am mbolo ci wa kay yunus bi salawatu llahi wassalamu alayhi dañoo ñew ci ñoñi ci tuddu seeni ayib ci keul leen ali ibn abi talib nekkon ci seen biir don qas abbas ni mako waxawon ci bindi bi wasu nan ko yow yaay melni yaay melna xam nga ne war nga ru sa xex ak yunus bi war nga ru sa xex ak muhammad sallallahu alaihi wasallam war nga ru sa dag mbokk gi abbas ne ko nak way yeen xana yeen suñuy negatif rek ngeen di tuddu baye suñuy positif ali ne ko mo yeen am ngeen ay bax bax yu ñuy tudde mu ne ko am nañu bax bax kay ndax ñun kaabu gi ñokoy dundal ñi aj makka ño len di yore teyit ku fi ñew ñola jox nga naan teyit yoy yeb ay bax bax la yalla tabaaraku ta'ala don len tontu ne len ma kana lil mushrikeen an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufri sadul masir jukib ñettel khatum ñent temer ak juroom ñaar lol la tabaaraku ta'ala di wax kon nak dundal jakka la yalla yi wax ñan ñokoy def bismillahir rahmanir rahim yalla neena ma kana jadud lil mushrikeen ci jaamu katu khirim yi bokale kat yi ñi jaamu yalla ak leneen ñoñu jadul ci ñom an ya'muru ñi dundal masajidallahi jakkay yalla yi ñoñu mënu ñu dundal jakkay yalla yi dundal gi nak moy dundalu maana mënuñu ko dundalu xiss nak lu melni tabax ko ak def ko yoyu leg leg nit joge fele gemul yalla gemul yunus bi sallallahu alaihi wasallam gemul alquran xamul hadith te dak fe tabax gën fe rafet numuy pintire jakka gën fe man ay karo lolu mom xam ngeen ko nima ko xame ñoñu su fekke ne dañu nek mushrikun shahidina ala anfusihim di seed ci sen bop wor nangu bil kufri ci kefer ñoñu mënuñu dundal jakk ndax jakk ki nga xamne da seed ci bopam kufru tuddu ko ci ay waxam jëf ko ci ay jëfam ndax ñom buñu daan wor kaaba ga wala bo buñu daan labbaykaw dañ daan wax labbayka la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak nan yalla labbayka la sharika lak amo ben bokale ludul ki bok ak mbir mi yow nga mom li mu mom li manam ñi wax xereminé yalla yow da nga mom li ñu mom li te ñoñu dañu nekkon di samp ay xerem ca kharijal kaaba don ko wër def yaramu neen sa buñu wëré baax ci sujootal xerem ya lolu bo demé ci tafsiru sawi ala al jalalayn ca jukib ñaaral ba khatum temer ak ñen fuk ak ben wax joju ma nga ca di wone ne yalla tabaaraku ta'ala li mu wax fi moy li nga xamne mo ca nek ulaika ñi mel melo yi nak di jëf jëf yi habitat sipekuna a'maluhum seen jëf modi la nga xamne mom lañuy def di may nit ñi naan ak di tabax jakkayak di def karo yak yoyu luñ ca def jëf ju sipeku nak ak bokale day yak jëf day yak jëf day sip jëf wa fin nari hum khalidun wala bok wo hum ñom khalidun way sax lañ fi nari ci bir sawara wa yalla ñu cyal musal ñuna kon day mo ngi nonu leerna waaw yalla tabaaraku taala jakka mum kon ku koy dundal laaj bobu jarna laaj yalla tontu le nel innama ya'muru ni dongu ñoy dundal ni dongu ñoy dundal masajidallahi jakka yalla yi jakka yalla dal ki koy dundal da koy dundal ci hissiya ak ma'nawiya ki dundal jakka yalla yi nak ci hissiya ak ma'nawiya te moy diko topoto ka tabakh ka defara ka jek jekal ma'nawiya bi te moy di ca dem di julli ji di fa zikar di fa jangale ka nango jangale ñooñu moy ñi muy bëggalim ndax jakka da nga gis ko xamni ki day julli ji waye buñ julle ba nak mu teud jakka ci kenn du warati ci jakkam lolu rappal jakka la dundal jakka moy jakka ab tabakh la la koy dundal moy nit ña fay ñew ña fay jangalé lolay dundal jakk waye allahu akbar assalamualaikum raputej allah akbar assalamualaikum raputej leg leg nga ñew taxaw aw waxtu ne dama bëgg julli ñu ne jakkaji kenn ubbi ko wala kenn ubbeegu ko wala jakkaji ka def fi julli takusan wala jakkaji ka def fi julli tusbar ndax dañu wax ne fu ñu julle takusan ci jakk di fa nodd nangam nangam yoya du dundal jakka yoy day rappal jakk yalla neena ñi dongu ñuy dundal jakk ñan man aamani billahi ku gëm yalla ku gëm yalla mo meuna dundal jakk mu woor ko ne jakkaji lim ci def du te bëgg ak pay du te bëgg merci du te bëgg jërëjëf du bëgg ko ca gis du bañ ko ca xaf du bañ ko ca yedd lutax ndax Allah subhanahu wa ta'ala mi tax muy def ci jakkaji koku mom bo ca defé gis na so defut gis na lo ca tollu xamna motax bo di dundal jakkaji ci walu gogu ci ñaari anam yoyu so ñëwé ci jakkaji bu doon yow dal nit tabaaraku ta'ala mom gis na la bo ñëwé ni fekk kessu jakkaji nga duggal ci ab million wala ñaari million tabaaraku ta'ala gis na la yalla mom lo def ci jakkaji rek mom gis na la so fekke jakkaji rap nga defar yalla gis na la soy rombu jakk yalla gis na la su duggé ci bir di julli yalla gis na la ak lu mbolo mo xumbu xumbu xumbu tabaaraku ta'ala xamé na ñi ñëw jakk ak ñi dul ñëw jakk di dundal jakk nak dana tax ba bo faato buñ la fa ëndé jakk ji dana la recevoir waye su fekke do dem jakk mukk nak ba faatu ñu ëndi la fa ah ñe la fa ëndi tek la fa day togn nañ jakk ji te jakk ji dana la moolu dana la joy ba ba nga fay joggé do ñew jakk do fa dem kenn xamul la fa ba faatu ñu yobul ci morgob jakk bayit ah ya ngay lek courant jakk ji mer ya ngay jël climatiseurum ba jakkay mer mu woor ne ba ngay man da wo ñew ñak mëna tax gañu indi ci la su baba jakka ja day yoxu lolu mak ñi bind nañ ko ci seen téré yi tabarkal kon kuy dundal jakka moy ku gëm yalla subhanahu wa ta'ala mu woor ko ne limuy def ci jakka ñu fay ko ak ñu fayut ko mo ci bokk yam su baba nak bu gëmé yalla sa buy def lo xamni woor ne ko ni li amna ko ko dakk rek mu nang ko baye lolé mom mu def ko mom mako ko dak mom mi nga xamne kiye ko dak li mu top ci ginaaw waye bu yalla taxul nak subhanahu wa ta'ala da nga gis ko xoccho ci jakk baram bo xamne bi mom munu ko taxawé wour na ko ni li amna ko dak ci jakk ji mom mu ne li lay taxawé yalla neena ñi dong ñoy dundal jakk yi ñu ko ñaan mu ne man aamani billahi ku gëm yalla ben ñaaral ba wal yawmil akhir gëm al-akhirah ku gëm al-akhirah dundal jakk ndax ñi dem ci jakk ya ak ñew tiyaba jante amé mu woor len ni al-akhirah dan ci jot su boba bu ñu ñëw ci jakk ji ku len sant ak ku len gëreem ak ku len xass ak ku len xarab lañu yemalé kep dañuy def lañuy def rek ñuy wax ak xassaka waw diw de mom nangam mom di nimi joy ñak ji nangam mom sellu ngeen kom gis ngeen lam wax dimb ak yoy yep mom yonam banca nek rek xamne tabaaraku ta'ala mi tax muy ñëw jakk tabaaraku ta'ala mi tax muy def ci jakk mom xamna lolou te al yawmul akhir bis mujba bu ñewé yalla di fay ña doon dundal jakk ya bil isfiya wal ma'nawiya dana ko fay fay go xamne gi gu doy sekk la ndax neegu yalla bi ña cey ñew yalla rek lañ cey ñewal wa aqama salata day taxawul julli kuy dundal jakk moy kuy julli ku dul julli ku nek bo dundal lay jakk ben be nga am muy hissiya waye maanewe do ko am te hissiya du 50% maanewe di 50% su boba day bax dedet hissiya bi danaka mom ay 10% lay nek maanewe bi moy li ci def dundal jakk ci julli ku dul julli ku nek la ngay def ci jakk du tekki ak dundal jakk kon kuy dundal jakk moy ki tay julle ji as-salat al-maktuba bi hududha moy waxtu wu jot wu nek buñu nodde mu ñew yoonent bi neena sallallahu alaihi wasallam juroom ñaar ñi nit ñoo xamne bu yowmal qiyamati yalla tabaaraku ta'ala daf leen di keral ba atti nit ñi ba nopi jël leen ci ker gogé duggal leen aljanna bokkon na ci mune ko xamne ki qalbuhu mu'allaqun bil masajid kok ab xelam dafa yeku ci jakka yi sal su nek xelam du ci nek muy dem di julli ji ak difa jogi wa ata zakata te joxe asaka muy ñentelu melawi ñi dundal jakka moy ñi nango joxe ci jakka ñi dundal jakka moy ñi nango joxe ci jakka bu ñëwé ci jakk ji gis na jakk ji soxla na xaaliss ñu war xaaliss ci seen poche xaaliss bobé bëgg tuyaabu dañ leen jarl ñu yëkëti ko def ko ci jakk ji waye jakk ñëw ci jakk ji yor fukki jooni ci sa poche ñuy fayu courant jakk ji mu doon ab jooni dong nga yëkëti jooni bobu aw ñaar fukku joxé ko tabaaraku ta'ala mom gis na le def ci sa poche bi soko jaral sulu tabaaraku ta'ala jaralon fa nga tok ngay fay jooni bobé té kenn du fa nek naan lu way man ci jakk jeek dimbali len jakk jeek dekk bi tabarakallah tambali sa jakk munoko xaja agal nga gaddu say radio dimbali len jakk ji lu way man ci jakk ji yuxu yi fi tek ay radio lol nak yalla subhanahu wa ta'ala waxul kenn yalla wanal len ma defal ma ci jakk yi na ngeen mana tabaxe tabaxale non walaw husha tayrin donte taggu piccile na sa jakk mel melal ko noné waye bëgg sa jakk mel ni jakkay gaay te yor lo wéccet ngay wax rek tabarakallah bëtt bu set bo xeyé lal sa malan bi yuxu ca kaw def len ci jakk jey loola bu jakk ja amon ñuy dundal jakk ji lool du ci am te roxoñ bu net seeni kër na mel jakkay yalla ji tabaraku taala jëne ci koñ ba war na mëna mel noni kon ku gëm yalla di julli gëm al-akhirah di jox asaka ñent jikko yi yalla neen ñuko mel ñom dong ñoy dundal jakk walam yakhsha teragalut illa allah kudul yalla ku dundal jakk yi yalla neena du ragal kenn kudul yalla walam yakhsha illa allah ragalul kenn kudul yalla khafa allah walam yarhab ahadan siwa modi jakk yi so ragale kenn kudul yalla tank yi ne ci jakk yi dañ lay tere jakk yi yalla subhanahu wa ta'ala neena walam yakhsha illa allah nax jakka judde jo dem ju nek daf ci am ay leg ay groupe yo xamne ñom ñoy wax ni ñoy saytu jakka ji waye jenen wal ga yit tabarakallah ñoy ñom ño xamne saytu wuñu saytu walé wuñu waye dañu fay nek di galankor mbir yu mel noné ku dul jakka nak bu ragal ñoñé da ngay ñew te yalla subhanahu wa ta'ala andi la ngay def te jakk ja bi ci duggal say xalat bi ci duggal say doole yalla neena juroomi melo yi ñi ko mel dong ñoom na dundal jakk bu ko defé kon jakkang nonu dundal ko nak kon nekkul ci ko wutal ko ay keej yu bari wutal ko ay commission yu bari wutal ko ay lujna yu bari jakk iliman mo koy yor ak ñu and ak iliman ci yorga lu fa ñew tege ci loxoy iliman luñ jox iliman mu def ci jakk ja lum jaar la ci posam tabaaraku ta'ala mi mom jakk ji mi ngi koy gis diko wax ni ah falyabudu rabb hadzal bayt modi jakk lañ cey def lolé iliman moko mom shaytan nak leg leg nga nek ci ay kaam dir bu yagg nga joge ci kaay nak legi ñew ci jakk ji leg leg shaytan day and ak yow ngeen ñew jakk bu ko defé luñ fa yëkëti lu nekk sétane na la dugg ci lég lég da nga ci dugg ci kaw ak ñak xam té lu way dugg té dugg ci ñak xam lolé la nga cey yaq moy ëpp la nga cey défar sétane mo koy bëggé nonu yal nañ yalla mussal ci sétane fa asa khayna ulaika ñimel juroomi melo yi té dundal jakka ay yakunu ñu bok minal muhtadin ci ñi nga xamné jub nañu yal nañ yalla bolé ci ñooñu ibn abbas neena yalla mom bune asa rek fil qur'an wajiba lol lu war la mune motax mune yonenti bi asa an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda yalla tabaaraku ta'ala dana la dekkal ci barab bo xane bi buñu sant la mune inna rabbaka sayab'asaka maqaman mahmuda wa yashfa' ba deme ci al qurtubi non la ko waxe mune ibn abbas moko wax radiyallahu anhu yalla neena aja'altum ndax da ngeen beug yamale siqayatul hajj jox ñi aji ñuy naan wa imaratul masjid ak dundal jakka ji al haram jakka ji ñu ormal ji ndax da ngeen beug yamale nit ñew makka nga jox ko ndox mu naan ak balé jakka ji kaman amana billah mu yam ak ku gem yalla yalla neena ndax da ngeen beug yamale ñaar yoy ab laaj la ndax ñaar yoy yam na yi nga xamne amana billahi gem na yalla wal yamil akhir gem al akhir wajahada mujji jihad fi sabilillah ci won yalla yalla neena ndax ñaar ñi dañu yam ne ci kaaba gi di dundal di jox ñi aj naan rek yem ak ku gëm yàlla te jiyaat ci yoonam. Loola tontu la boo xam ne ñu ngi ko doon tudd Alhab Al Abbas ba mu ne yéen da ngeen dul tudd suñuy baax baax, ndax bu ngeen ñu jiitoo ci lislaam ak gàddaa it ñun ñooy dundal kaaba gi, ñooy def nii, ñooy def na. Mu daal di wàcc ci moom aaya jooju nga xam ne ci lañ toll. Atabari nee na hasa tawbiqun min allahi taala li qawmin iftaxaru bissiqaaya wa sadanati lbayti alxaram fa aclamahum an alfaqra fi limani billah walyawmi alaaxir waljihaadi fi sabili. Atabari jukkib fukkeel xatub juróom ñeen fukk ak ñeent nee na lii tawbiix la ab yedd la mbaaw xaste bu jóge ci yàlla tabaraka taala. Mu ne waaw nit ñii di tiitaroo jox ñi aj si ñu naan, nit ñii di tiitaroo di bale kaaba gi, nañu xam ne tiitar mi ngi nekk ci gëm yàlla, tiitar mi ngi nekk ci gëm àllaaxira, tiitar mi ngi nekk ci kër këri ngir yoonu yàlla subhanahu wa taala wi taxaw. Loolu mooy jihaad, kër këri di kër këri pour diine taxaw, loolay jihaad. Kenn ku nekk nag am na loo ci man ci kër këri ngir diine taxaw, amul ku yàlla sàkk te amul loo ci loo ci man. Man raa minkum munkaran falyuqayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Moo di ku yàlla sàkk ku nekk benn nga man am sa tuut di def ci yoonu yàlla, wala nga am sa temps di ko def ci yoonu yàlla, wala nga am say xalaat di ko def ci yoonu yàlla. Ku yàlla sàkk na nga ñàkk ñeent yépp, ñett yépp amut, fokk nga am ci benn. Yàlla nee na mi ngi laaj kon ndax dañoo bëgg a yemale jox ko aj si ndox mu naan bale jàkka ji, ñu yemale ko ku gëm yàlla gëm àllaaxira di kër kër ci yoonu yàlla bi ndax mu taxaw. Yàlla daal di tontu ne laa yastawun duñ yem indallaahi fa yàlla, buñ yemee fii nii nit fa yàlla moom duñ fa yem. Laa yastawun inda allah duñ yem fa yàlla. Laa yatasaawal mushrikuuna bil mu'miniin wala acmaalu ulaa'ika bi acmaali haaulaa wa manaasilihim. Duñ yem mukk mushrikuuna yi seen jëf du yem ak mu'minuuna yépp. Wallahu yàlla nag laa yahdi du jubal al qawma zalimin nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañu. Ko defee kon noonu yi la mel. Bu ko defee tooñkat yooyu dañoo tooñ seen bopp ci ñàkk a gëm. Bu ko defee tooñ nañu it al masjid al haram moom ii, maanaam ba tey boo bu la neex nga ne tooñ nañu jàkk. Ndax bu dee masjid al haram dañ koo def muy jaamukaay boo xam ne ay xirim lañ fay jaamoo. Bu ko defee buñu fa dee jaamooy xirim, yàlla tabaraka taala moom daa di leen fay ne ñukk daa di saxalal jul ji njub ci aaya ji weesu, daa di koy dàq ci ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi. Mu ne wallahu laa yahdi alqawma alzalimin, noonu la ko albahru almuhit firee. Yàlla daa di wax ne allazina aamanu ñi nga xam ne gëm nañu, mi ngi leeral gën a leeral bokk. Allazina aamanu ñi nga xam ne gëm nañu wa haajaru ñu gàddaay jóge fañ nekkoon te munuñ faa dund seen diine dem ci beneen dëkk boo xam ne mën nañ faa dund seen diine wa jaahadu ñu kër këri seen kemt lay kàttan fii sabilillaahi ci yoonu yàlla ñu def ko nag bi amwaalihim ci seeni alal wa anfusihim ak seeni bakkan. Ñii de acsamu darajatan ñoo gën a màgg ay daraja inda allahi fa yàlla subhanahu wa taala. Ñii de ñoo gën a màgg ay daraja inda allahi fa yàlla. Ñii nga xam ne seetal nañ seen bakkan ci taq-taqi bokkaale daa di gëm yàlla, seetal seenu yaram ci gàddaay seenum réew dem ci meneen réew ngir mën faa dund diine, fag seen bakkan ak seen alal jox ko yoonu yàlla tabaraka taala. Ñii melo melo yi ñom ñoo gëna reuy ay daraja fa Yalla subhanahu wa ta'ala gëna yëkëti ku ñi nga xamne liggéey wuñu loodut nga acc ci makka ñox la nga naan ndox donte baxna liggéey wuñu loodul tabax jakk jek lal basang yi donte baxna ñoñu duñ yam mukk ci Yalla subhanahu wa ta'ala wa ulaika ñoñu hum ñom dong nak al faizun ñoo ñi nga xamne ñoo taxé al faizun ñom ñi nga xamne ñoy raw tayit ñoo ñi nga xamne ñoo am limuy tuddé victoire man sheytane ñoo ñi bashiruhum dana len deggal rabbuhum sen borom bi rahmatin tiir man jo xamne minhu ma nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ci ñoom waridwanin ak ngeerum wa jannatin ak ay aljanna lahum amnañu nak fiha ci aljanna yoyé na'imun khewal go xamne muqim khewal guy sax la dak jannat 'aliya qutufha daniya ñu am ko ci bir aljanna jojete da fay nek muqim sax dak khewal gu sax dak aljanna rek la am aduna ken munu fi am khewal gu sax dak lo fi am bu la way waxe ne sa nangam ji yalna sax dalay jey ñaan lu la ku lay ñaan dana nangam yalna yag ci wala yalna nga fi yag waye yalna nga fi sax mom ci aduna boko ñaanale ben nit ñaanaloko ak lolu xale yi di ñaanal leg leg mak ñi nga defal len ci rek saw bu nopi ñu la papa yalna nga dund bo dund sappi la nga daagu dem aljanna lolu itam xam nga ne tabarakallah daagu dem aljanna mom mënu nañ la nga de dem aljanna waye dañ lay bañu tudal degi khalidina way sax lañu fiha ci aljanna ja bakagn abadan ba faw abadan ba faw inna allah yalla nak indehu nek na fa mom ajrun pay go xamne azim pay gu reey la kuy def ngir yalla yalla nga pay go xamne gi pay gu reey la modi tabaaraku ta'ala li nga xamne mom la wax fofu modi pay gi nga xamne mom lay fay way jeuf yi modi ak fayam go xamne gi ko mako jox ku nek sa xol dina sedd موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى دعوة إبراهيم بملن ملل نيت ملل يوي نك مو جاكار لول نك يينن نيت ملو بيغال لين كو موي الرحمه يرمنده mu jakarlok iman aridwan ngeureum mu jakarlok hijra al jihad mi keur keuri mu jakarlok al jinan al jann mu tambale ci yermane ndax mom mo gëna yaatu dekkale kok iman ñaarale ko ngeureum yalla mi nga xamne moy jeexantal dayo bo xamne ci la doom adama buusin muy sonn lolo ko taxaju mu ñettale ko aljanna mi nga xamne mo jakarlo hijira muy gaday te moy baye sam rew wala baye lu bon dem ci lu bax lolu tafsirul bahr indinako al alusi ci tafsiru ruhul maani neena wala yakhfa an wasf al jannati bi an lahum fiha na'im muqim جاء في قاية اللطافة لأن الهجرة فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب روح المعاني جكي فك ختم جرم يرفق من أمول دار الأم فيتي ملل جي تبارك وتعالى ملل الجانا نخيول قصق داك كنغفا نانا ملل قلوت لا قلناخ ndax gaday dafa def ab tukki te tukki aw daget la ci mbugal tabaraku taala kon ni ñi melal sikki mushriku ne yi bim ko melale mu tek ci jikko yi rafeti way gaday yi te moy way gem yi nga xamne gaday nañu bayyi seeni keur bayyi seeni rew hubban fillahi wa rasulihi ngir bëgg yàlla ak yonentam tabaarak sallallahu alayhi wa sallam. Mu tàmbali nag di moytu la lëngoo ak yéefar yi. Mu tudd fii nag ne dog diggante ay wayjur ay mbokk dafay war bu fekkee wayjur wa dafa wedd yàlla. Mu teg ca nag ndimbal loo xam ne mi ngi koy dig way gëm yi, daal dellusiwaat nag ci waxtaane li nga xam ne mooy sikkus ñim doon waxtaane al mushrikuna wa ahlul kitab, nga xam ne dañuy dox ngir fay leeru yàlla tabaraka taala fu ñu mën a toll. Yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu, yéen ñi gëm, laa tattaqisu, bu leen jàppe aabaakum seeni bàyyi, wa ixwaanakum ak seeni mbokk, awliyaa ay xarit, inistahabu, bu ñu tànnee alkufra, weddi yàlla ala al imaani, ci gëm. Alqalbi nee na ci sababu nusul bi nga xamee ne digal nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu war a gàddaay jógee Makka ñëw Madina, te gàddaay nekk lu jafe ndax réew moo juddoo xam fa nagge fa, sa kër yi bokk nekk fa, say bokk nekk fa, nga nekk fa ba am fa juróom fukki at ak ñett, ñu xëytal na la ñëwal nga jóge ci réew mi dem feneen, amoo fay bokk, xamoo fa, amoo fa kër, amoo fa néeg, amuloo fa lenn, li nga am fii nga nar koo bàyyi fii dem fële, loolu yombul de. Te nag gàddaay li muy rëy rëy sallallahu alayhi wa sallam ne leen dina gàddaay jóge réew dem ba réew Makka ba Madina, te kat hijratuhu ila ma haajara ilay, mooy ba ñuy wax ci innama al a'malu binniyat, ak ni gàddaay rëy. Moo tax ba ñu koy def da ngay gis waa joo xam ne day génne këram, day génne këram wax baayam mbaa mbokkam mbaa jabaram da di koy tàggu ne ko ñun de dañ ñoo digal ñu gàddaay. Nga gis ku tàggu ak njabootam mbir ma daa di koy yéem lool, njabootam daa di waaj ànd ak moom ñu dem. Nga gis ku tàggu njabootam jabaram wala doomam, nga dégg jabar jëne ko na jaay koo ñuy bàyyeel da nga ñuy bàyyi nii rek ñu nar a sànku ci topp ku sànku kii rek. Ndeysaan nga gis góor goo xam ne léeg-léeg jabar ji waxe ko nii ci kàddu gu lewet, ndeysaan mu fomm gàddaay ga toog, bëri na ci tabarakalla. Yàlla tabaraka taala ne leen déedéet du noonu. Aay ji bokk na ci sababu nusulam loolu. Boo demee ci asbaabu nusul ci xatum téeméer ak ñeen fukk, wax jooju ma nga ca. Yàlla ne kon yaa ayuha allazina aamanu, yéen ñi gëm, ba bëgg jóg gàddaay ànd ak sallallahu alayhi wa sallam, laa tattaqisu, bu leen jàppe aabaakum seeni bàyyi, wa ixwaanakum ak seeni mbokk, mbokk mu góor ak mu jigéen ak mi la mag ak moo mag, bu leen leen jàppe awliyaa ay xarit, inistahabu, suñu tànnee alkufra, weddi yàlla ala al imaani, ci gëm, bu leen leen jàppee xarit. Ku weddee ci yàlla rek nekkatul seen xarit léegi seenub noonu la. Wa man yatawalla hum, ku xaritoog ñoom nag minkum, te bokk ci yéen julit yi, fa ulaayika, gaaya def loola, humu zalimoon, a ñoom ñooy toñkat yi. Alquran dégg nga fii du wax aw tur naan ñat diw ak diw mi def nangam te fekk aw gaay def nañ ko, wala mu naan fa ulaay ka, di wax gaay yooyu déedéet day wax wa man. Man nag istifham la, wala man nag ismu mawsuul la. Ismu mawsuul ci man góor mën na fee dugg, jigéen mën na fee dugg, mën naa tekki daal lu nekk fii, lu am xel nag lay waxal wa man képp koo xam ne su boobaa ba yomal xiyam ku def li rek yow da nga remplir fils bi sa tour nga fi bind fo ulaika ibnun laymal humuz zalimun khul mune yonenti bi waxal ma gay Ooh.